Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 15 Ekim Salı. Yıl 2019, ay 10, gün 288, Hızır 163. 1441 Hicri Sefer 16, 1435 Rumi Ekim 2. Türkiye Aşıklar Bayramı. Meryem Ana Fırtınası. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatı 2008. Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 15 Ekim 2010'da gazeteci ve yazar Deniz Son vefat etmişti. Eserleri arasında Rönesans'ta Neredeydin, Sarı Zaman ve Yeditepe İstanbul bulunmaktadır. 22 yıl önce bugün yani 15 Ekim 1997'de Dünya Bektaşilerinin halife babası Turgut Koca İstanbul'da vefat etmişti. Onun belli başlı eserleri şunlardır: Bektaşi şairleri ve nefesleriyle, Bektaşiliğin coğrafi dağılımı, Kazım Baba Divanı ve Güldeste. Günün malumatı, ilginç bilgiler. Bin yıllık parfüm dükkanı. Şanlıurfa'nın Harran bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen parfüm dükkanı bulundu. Çok sayıda süslü hoş koku kaplarının olduğu miskçi dükkanından 300 adete yakın güzel kokulu kaplar gün yüzüne çıkarıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Herb Alpert's Tijuana Brass adlı topluluktan Mexican Corn, yani Meksika Mısır adlı parçayla yaptık. Onun da çünkü konumuz o zaten. Ama bırakalım Meksika Mısır'ının durumunu da bize Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...15 Ekim... Mısır yoksa ülke de yok. 2009 yılında Meksika hükümeti deneysel ve sınırlı olarak genetiği değiştirilmiş mısır ekimine izin verdi. Tarlalardan bir protesto haykırışı yükseldi. Genetiği değiştirilmiş mısır kaçınılmaz kadere dönüşünceye dek rüzgarların işgali yaygınlaştırmakla meşgul olacağını bilmeyen yoktu. Amerika kıtasındaki ilk yerleşimlerin birçoğu mısırla beslenerek büyümüşlerdi. Mısır insan demekti. İnsan da mısır ve mısırın da tıpkı insanlar gibi değişik renkleri ve tadları vardı. Acaba Mısır'ın çocukları, kendilerini yetiştirmiş olan Mısır'ı yetiştirenler, dünyaya zehirli diktatörlüğünü dayatan kimya endüstrisinin hücumunu püskürtebilecekler mi? Yoksa adının Mısır olduğunu söyleyen ama tek bir rengi olup tadı ya da hafızası olmayan bu ticari ürünü en sonunda bütün Amerika kıtasında kabullenecek miyiz? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün aynı zamanda tekrarları da vereceğiz. Genetiği değiştirilmiş mısır gibi pek çok başka önemli tehlikeyle gitgide daha yakından burun buruna olduğumuzda bir kez daha hatırlatalım bu vesileyle. Galeano'nun bunu seneler önce yazdığı gerçeği her gün biraz daha kuvvetle hissediyoruz. Yeni bir araştırma var ve fevkalade endişe verici. Bundan Bill McKibben bahsediyor. Science dergisinde yeni çıkmış. Amerika'nın en itibarlı, dünyanın da en itibarlı bilim dergilerinden bir tanesi. Asya ve Afrika'da çoğunluğu olmak üzere 5 milyar insanın su ve yiyecek sıkıntısı içinde olacağını söylemiş. Yani açlıktan ve susuzluktan kırılacağını. Ne zamana kadar? 2050 canım, fazla uzun değil can. Bak hazır geldin. 2050. Kaç sene kaldı? 11'de. 30. 21. 31. 31 sene. Yok canım, 2 ay kadar sonra 31 bitiyor, 30 oluyor. Ya yani evet. Sen fazla yolculuk ediyorsun. Kafam bulanmış, matematiğin zayıflamış. Hoş bulduk. Hoş geldin. Evet, yani insanlığın yarısından epey fazlası. 3'te 2'si kadarı. Ve sadece 3-10 yıl var bugünden sonra. Bilmem artık biz başka dertlerle uğraşalım mı yoksa bununla mı gidelim? Yalnız çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Onu da söyleyelim. Şimdi de işte bugüne dönelim gene. Bugünü daha bol bol konuşma fırsatımız olacak ama 1934'te bugün Mao Zedong'a bağlı 100 bin kişilik birliğin Çin'in güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik büyük yürüyüşe başladığını, devrimin temelini atıyordu. Daha sonra büyük yürüyüş 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sağlanacaktı. Ondan sonra da büyük kültür devrimi geldi ve yani büyük bir deneyime girişti Başkan Mao o zaman söylenen adıyla. Ve kimse bilmiyor tam rakamı ama 10 milyonla 40 milyon kadar insanın açlıktan öldüğü haberi de o sıralarda tartışılıyordu. Hiçbir zaman açığa çıkmadı anlaşılan büyük bir deneydi. Başarısızlıkla sonuçlandı. Şüphesiz tarihin en büyük başarısız deneylerinden bir tanesi oldu. Öyle işte. Bugünkü haberlere de bağlayacak olursak Tibet'te bir konuşma yapmış Xi Jinping. Yeni başkan. İkinci büyük başkan. Mao Zedong'dan sonraki Xi Jinping ve Tibet'te Dalai Lama. Yani kaçmıştı. 27 yıl sonra ilk defa Tibet'e ziyarette bulunmuş. Sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. Evet. Diyebiliriz. Ayaklanma olunca ve ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Daha fazla tren yolu, daha fazla fabrika, daha fazla üretim getireceğiz kutsal topraklara, Tibet'e mi demiş? Hayır, Çin'le uğraşanların sonuç pek fena olacaktır demiş. Yani Çin'i bölmek isteyenler herhangi bir yerinden dolayı bölmek isteyenler varsa onlar vücutları ezim ezim ezilecek, kemikleri un ufak edilecek demiş. Xi Jinping'in son açıklaması böyle, aynen. Çin'i bölmek isteyenlere karşı. O güleç yüzüne yakışmamış. Ama bakalım ne olacak. Demek. Sert bir demeç olmuş. Tamam, tarihte bugüne tekrar dönüyorum. 1970'te bugün İstanbul'da kolera salgını olmuş. Öyle bir açıklama. Fakat bunun ayrıntısını bilmiyorum. Şey var mı? Ölen kalan. Kaç senesi demiştiniz? 1970 yılında büyük bir önemli bir yani hatırlıyorum medyada ayrıntılı olarak var olduğunu. Fakat nasıl bir sonuç olduğu aklımdan çıkmış. 1500'e yakın kişinin hastalandığı ve 52 kişinin öldüğü kolera salgını olarak biliniyor. Büyük kolera günleri değil ama korku yaratmış olduğunu gayet net hatırlıyorum. 52 kişi ölmüş. Evet. Peki bir de tarihte bugünün son bölümüne de geçelim. 2003'te Azerbaycan Devlet Başkanı yeni seçilmiş İlham Aliyev. Babası Haydar Aliyev'in yerine geçmiş. Azerbaycan bir demokratik cumhuriyet biliyorsun. Seçimle geliyor insanlar. Biliyorum. Ebediyen aynı soyadını taşıyan insanları seçiyorlar. %99'un üzerinde bir öyle. Ama başkan yardımcılarını seçmiyorlar, onlara tanıyor. Onlara tanıyor. Eşi. Neydi adı? Unuttum. Neyse, Aliyeva. Önemli değil. Aliyeva, ne Aliyeva, neyse önemli değil. Evet, haberler bu şekilde. Şimdi günümüzün haberlerine geçecek oluruz. Ha, Leyla. Bir dakika. Nasıl? Ha, Leyla. Leyla. Günümüzün haberlerine geçmeden. Oğlum muydu? Çocuğum muydu Leyla? Özür dilerim. Kafam evet. Karıştı gene. Evet, Leyla değildi bence de. Dinleyicilerden sonra. Kızının ismi Leyla'ydı, oradan kalmış. Mihriban. Ha, Mehriban. Mehriban. Aliyeva. Aliyeva, tamam, doğru. Bulduk doğruyu. Kusura bakmayın. Hakikate ulaştık. Gerçeği söylüyoruz. Evet, şimdi bir de önemli bir tarihte çok önemli bir kutlama var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyıdan bir kıyısından öbür kıyısına Indigenous Peoples Day kutlanıyor. Dün başladı. Yani şehirler ve eyaletler Kristof Kolomb günü, Columbus gününü kutlamaktan vazgeçtiler. Çünkü çok uğursuz bir adam olduğu iyice ortaya çıktı son zamanlarda. Daha doğrusu hep biliniyordu da bir türlü kabullenilmiyordu. Beyaz adamın üstünlüğüne bir laf mı edilecek diye. Fakat geçen hafta Washington DC'de, başkentte katılınca 130'dan fazla şehir Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilçe ve eyalet Indigenous Peoples Day yani yerli halklar gününü kutladılar. Ve sunrise dedikleri gün doğumu törenleri yapılıyor. Evet. Bir tanesine 2015'te katılma şerefine ulaşmıştım. Olağanüstü oluyor. Şanslı insanlardan sayılır. Evet. Yani. Sabah 6'da kalktık gittik ve müthişti yani. Şimdi her tarafta Randall's Adası'ndan Alcatraz'a kadar her yerde bu kutlanıyor ve bir dönüşüm var. Ondan sonra epey konuşma fırsatı buluyoruz zaten Bikem Ekberzade'nin programından da. Ama George Monbiot, bağımsız gazeteci George Monbiot harika bir videosu var. Onun şeyinden şimdi birazcık aktaralım nasıl anlattığını George Monbiot'un. Yani Christophe Colomb günü. Avrupa'nın Christophe Colomb'un kendisi ya da Cristobal Colon İspanyolcasıyla ya da Cristoforo Colombo İtalyanca'da kullanılıyor. Cenovalı çünkü aynı zamanda kendisi. Direkt ama bunu biz geçen sene vermedik galiba. Geçen sene görüntüsü ama bu sene aynı şekilde verilmiş bir şekilde duruyor. Onu da aynı şekilde Selahattin'e de aktaralım. Net bir şekilde de dinleyicilerimize de sesini altyazı üzerinden okumak zorunda kalacağız. Evet, kısa bir kısa bir ses ama aynı şekilde bunu dile getirebileceğimiz çok bir alan da var. Çok iyi özetliyor ama. Hemen yapıyorum efendim kusura bakmayın ama dünya genelinde kutlanıyor galiba bu Christophe Colomb günleri. Yok canım. Kutlanmıyor mu? Ellerde meşaleler, kafaları kesilmiş yerliler falan. Kutlanıyordu sadece. Yani George Monbiot da diyor ki en çok kutlanan Avrupalı beyaz kahramandır kendisi. Fakat çok mutlulukla karşılanmıştı gittiği zaman yerliler arasında bugünkü işte Haiti'nin oralar. Fakat ondan sonra ne güzel insanlar dedi Howard Zinn'den de yararlanarak tarihçi Howard Zinn'den de. Çok güzel insanlar bunlar. Mülkiyet yok. Her şeylerini, varlıklarını, bütün mal varlıklarını ne varsa ellerinde paylaşıyorlar. Yani misafir gelmiş diye. Hem de uzaklardan tahtalar, gemiler içerisinde gelmişler. Büyük çelikler çelik kıyafetler içerisinde sanki tanrı gibi insanlar bunlar. Yaklaşık 8 milyon insan var oralarda. O sırada şimdi kaç kişi kaldı derseniz sıfır. Hepsini öldürdüler. Bir kısmını istemeden çünkü hastalık geçerek yani hiç alışık olmadıkları bağışıklıkları olmadığı hastalıklara kapıldılar ama Cristobal Colon da tarihin gördüğü en acımasız katillerden bir tanesi. Ama dünyanın yani altın Amerika'nın getireceksin diyor. Az getirirse elini kesiyor. Ve gönderiyor köyüne. Yani bağırsaklarını falan da deşiyorlar. Bütün kızların ırzına falan geçiriyor kadınların. Yani kahraman Christophe Colomb böyle. Bize de ortaokulda böyle öğretmemişlerdi ama şimdi yeni yeni Howard Zinn'den falan öğreniyoruz. George Monbiot'da, gazete George Monbiot'da bunun kısa bir özetini veriyor. Şimdi onu dinliyoruz. Açık Gazete. Christopher Columbus, one of the great European heroes. En büyük Avrupa, İspanyola adasına gitti en büyük Avrupa kahramanlarından biri Haiti'nin orada. 8 milyon kadar yerli insan vardı orada yaşıyorlardı. 40 yıl içinde sıfıra indi. Yerliler tarafından onu kucaklamışlardı ve büyük, inanılmaz bir hoşgörüyle ev sahipliğini gösterdi. Sonra onlar da cevaben kafalarını kayalarda patlattılar. Köpeklerine, çocuklarını yedirdiler, kadınlarının memelerini kestiler ve 13 İspanyolasını tekrar bir sanat olarak haça çeviriyor. Ayakları yerice değecek şekilde. Ondan sonra da karınlarını deşip bağırsaklarını boşuyor. Ama bir İsa görüntüsü oluyor. İşte biraz önce de söylediğimiz gibi Avrupalıların istemeden doğrudan doğruya hastalıkları sonunda gidiyorlar ama doğrudan cinayetler de var ve herkes muhakkak belli bir miktarda altın getirecekti yoksa eller gidiyordu, kafalar gidiyordu, burunlarını kesip halkalar bağlıyorlar ve onun Columbus'un yaptığını bütün yerli Amerikan halklarına da yapıldı. 100 milyon aşağı yukarı ayak bastığından sonrası 100 milyon kadar gitti. 19. yüzyılda çok azı kalmıştı. Ve bu jenosit projesi sadece Avrupa kolonizasyonunun değil bir yan sonucu değil, kasıtlı bir açık bir şeydi. Hem de George Washington ve Thomas Jefferson gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanları kadar bütün Amerikan halklarını oradan silmenin gerekliliğini yazmışlardı. DDN diye de bir özel site var orada. Double Down News ismini taşıyor açıklaması. Detaylı olarak haberlerin aslını buradan bulabilirsiniz diye George Monbiot, beğendiğimiz ve takip ettiğimiz gerçeği anlatan gazetecilerden biri olarak düşündüğümüz biri. Çok iç açıcı olmayabilir bildiğimiz gerçekliklere karşı ama ne yapalım. Ve böyle. Yazar aynı zamanda George Monbiot, birçok eseri de Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Evet. Everest yayınları tarafından. Kendisiyle yaptığımız söyleşilerimiz de var. Evet. Aynı zamanda bu kitabın çevirmenleriyle de yaptığımız söyleşiler var. Yakından takip ediyoruz yani kendisini. En son şeydeydi. Extinction Rebellion'ın Animal Rebellion kapsamında düzenlediği gösterilerde konuşmacılardan bir tanesiydi kendisi. Ayrıca da kendini gözaltına aldırmak üzere Londra'da yapılan büyük XR, yani yok oluş isyanı şeylerine de katıldı. Tutuklanmaya gidiyorum diye de mesaj attı. Onu da izledik. Ama ne oldu bilmiyorum. Sonuç olarak gözaltına alınmadı galiba. Çok fazla kişi gözaltına alındı geçtiğimiz günlerde. En son ben bir brokolinin gözaltına alındığını gördüm. Öyle mi? Evet. Bir brokoli Give Peace a Chance diye Londra'da bir meydanda yolda yürürken polisler tarafından enselendi. Bildiğiniz brokoli. Brokoli halbuki sağlığa yararlı bir... Elindeki pankartta da ona benzer bir şey yazıyordu. Evet. Bir bitki yani. Peki. Burada bir de ayrıca da Birleşik Krallığın, İngiltere'nin en saygıdeğer hahamlarından birisi 77 yaşında Jeffries, olağanüstü bir gövde gösterisiyle kendini gözaltına aldırttı. Benim gözaltına alınmam lafı mı olur dedi, bu kadar kepazelik ve yıkım ortalıktayken diye. Polisler onu şey yapmak istediler, ayağa kaldırmak filan istediler. Kalkmıyorum dedi. 77 yaşındaki haham Jeffries sürüklenerek götürüldü. Ya konuyla doğrudan bağlantılı değil ama Avustralya'da da çıplaklar yürüyüşü yapılmış. XR'ın çıplaklar yürüyüşü gerçekleşmiş ve insanların beden açısından da iklim krizine ne kadar kırılgan bir hale gelebileceği vurgulanmaya çalışılan bir etkinlik olduğu söyleniyor. Nedir bu ya diye sorabilirsiniz tabii ki ama bence çok hoş. Evet. Peki. Şimdi devam edelim. Artık şeye dönelim. Savaş. Savaş meselelerine maalesef. Yani önde gelen gazetecilerden bu savaş konusunun en önemli klasik kitabını da kaleme almış olan Chris Hedges, War is a Force That Gives Us Meaning diye, yani savaş bizi anlamlandıran bir güçtür diye Türkçesi de var. Orada çok net olarak belirtildiği gibi vazgeçilmez bir şey. İnsanların içindeki büyük sadistik ve başka ezme duygularını da nasıl tetiklediğini net olarak savaş sahneleri dünyanın dört bir tarafından, beş kıtasındaki savaşlardan verdiği örneklerle anlatıyor. Paloma yayınlarından çıkmış olan bir kitap bu ve şöyle diyor Monbiot kitabın arkasında yapılan tanıtımda: savaşın maliyeti genellikle bir ülkenin altyapısının fiziksel olarak yıkılmasıyla bombalanan binalar, fabrikalar, köprüler ve ölen insan sayısıyla ölçülür. Ancak muhtemelen daha da kötüsü, psikolojik ve ruh dünyasında ödenen bedeldir. Hedges diyor. Evet, Hedges diyor bunlar, özür dilerim. Bunun iyileşmesi kuşaklar boyu sürer. Avrupa'nın 1. Dünya Savaşı'ndan geriye kalan mahvolmuş gazilerinde görüldüğü gibi savaş bütün toplumları sakatlayıp yoldan çıkarır. Fakat savaşın bedelinin farkında olanlar için bile günlük hayatın dikenli sorunlarını ortadan kaldırma sözünde ısrar eder. Evet, yani Hırvatlarla Sırplar arasındaki kurabiye savaşlarını biliyor musun sen? Bu kurabiye kimindir kurabiyesi? Evet. Baklava şeyi gibi mi? Evet, bayağı. Kavala kurabiyesi gibi bir kurabiye var. Sırplar, tabii ki bu Sırp işidir diyorlar. Hırvatlar da siz deli misiniz, manyak mısınız? Elbette ki bu şey kalp şeklinde bir kurabiyeden var. Türk kurabiyesi ama neyse. Ve 4000 kişi falan ölmüş. Bu çatışma, kurabiye savaşlarından dolayı. Kendi kültürünü yaratıyor diyor aynı zamanda işte Monbiot. Monbiot değil, Hedges. Özür dilerim, Hedges, karıştırıyorum bazen. O da takip ettiğimiz iyi yazarlardan bir tanesi. Zaten yeni bir yazısında Chris Hedges böyle şöyle bir konuşma yaptı. Bir radikal iblis, yani radikal habisliğin çağında yaşıyoruz diyor. Hı. Yakıp yağmalama bütün yeryüzünü ve insan türünü de yok oluşa sürüklemektedirler. Birincisi, ikincisi en temel sivil özgürlüklerimizden ve haklarımızdan yoksun bırakıyorlar. Üçüncüsü, büyük bir sosyal eşitsizlik, hakkaniyetsizlik topluluğuna doğru gidiliyor diyor. Bu çok yeni yazısı. The Age of Radical Evil diye Kaliforniya'da, Claremont'ta Presbyterian Kilisesi'nde yaptığı bir konuşma. Kendisi aynı zamanda rahip. Ve büyük bir sosyal eşitsizliği doğuruyor. Hem sosyal servet hem de kudretin bir ufacık çetenin elinde, global oligarklar, zengin adamlar çetesinin elinde olmasına yol açıyor diyor. Bütün demokratik toplum kurumlarımızı perişan ediyorlar. Azerbaycan hariç tabii. Evet. Sonra onları yani seçilmiş görevliler meselesini tamamen bir rüşvet haline getiriyorlar. Mahkemeleri tamamen iktidarın, kudretin elinde birer alete dönüştürüyorlar. Sınırsız şirket parası siyasi kampanyalarda döndürülüyor. Tabii Amerika için bahsediyor. Onun dışında bir yerde böyle şeyler olmuyor biliyorsun. Hı hı. Beşinci olarak da demagoglar çıkarıyorlar böyle. Onları iktidara geçince bu seçilmemiş seçkinler, demagoglar ve Donald Trump ve Boris Johnson gibi bir takım sahtekarlar çıkarıyorlar. Üç kağıtçıları çıkarıyorlar diyor. Hepsi bunların aslında demokrasinin nasıl çöküştüğünü, çözüldüğünü gösteren örnekler. Amerika'nın yoksul topluluklarını da iç askeri kolonilere dönüştürüyorlar. Polis ölümcül terör kampanyaları yürütüyor orada. Bayağı ciddi bir şey. Ve sekizinci olarak da Orta Doğu'da sınırsız savaşlara girişiyorlar ve bütün şişmiş askeri harcamaları zaten buralarda silahlarla tüketiyorlar diyor. Ve bütün şirketlerin haklarını, vatandaş haklarının üzerine çıkarıyorlar diyor. Tabii bütün bunlar sadece Amerika Birleşik Devletleri için, dünyanın başka yerinde böyle bir şey olduğunu söylemiyor. Özellikle Azerbaycan'da yok. Evet, Azerbaycan'da ve başka hiçbir ülkede yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine almış haberi. Hmm. Var. Günün önemli haberlerinden bir tanesi. Hangi bakanlar diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Yaptırım listesine alınmış. Yani bu ne demek oluyormuş? Bu 3 ismin kara listeye alınması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıklarının dondurulması ve bu bakanlarla Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle bağlantı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmiş. Hmm. Peki orada bu varlıkların varmış diye soracak olsan bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de onu soracaktım ama doğru. Nereden bildin? Malum oluyor. Evet. Bu önemli bir gelişme ama yetersiz bulunduğu da söyleniyor aynı zamanda. Bu Türkiye'den sadece 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine alınmasının, yabancı varlıkları kontrol ofisinin atılan adımın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenmemesi için bazı istisnai lisans işlemleri koyabileceğini belirtmiş ki yaptırım listesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil ediliyormuş. Kurumsal kimlikler de var yani. Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi. Yaptırım kararnamesiyle eş zamanlı olarak çıkarılan 3 genel lisansla Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi işlerinin çalışanlar ya da taşeronlar tarafından yürütülmesi, süre gelen operasyonların ve işlemlerin sonlandırılması için 30 günlük bir pencere tanınması ve Birleşmiş Milletler'in bakanlıklara uygulanan yaptırımlardan muaf tutulması garanti altına alınmış gibi detaylar da var. Evet. Açıklamalar da var tabii bu konuyla alakalı. Evet, açıklamaları falan söyleyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, ayrıca Avrupa Birliği'nden de topluca bütün Avrupa Birliği ülkelerinin kınama kararı alması ama bir yaptırım kararı almaması durumu var. Katar dışında herhangi bir ülke destek verdi mi? Benim takip edebildiğim kadarıyla yok. İki ülke daha vardı ama adlarını... Katar ve Somali çekince koymuş. Bir dakika. Özür dilerim. Azerbaycan'ı nasıl unutursun? Özür dilerim. Avrupa'dan Kıbrıs'tı. Kardeş. Kıbrıs'la ayrı başka bir problem var. O da yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı diyoruz ama kan da akıyor deyince çok büyük bir tepki gösterdiler. Haddini bil diye oturttu onu Cumhurbaşkanı. Bir başka bağımsız cumhuriyetin Cumhurbaşkanına sen haddini bil dediler. Çok büyük tepkiler oldu milliyetçi kesim tarafından. Ama o da yani kan akmadı mı? Bunu ne zamandan beri barış söylemek, barışçıdan yana demeç vermek suç oluyor diye bir cevap verdi. Öyle bir durum var. Bir SDG ile Şam arasında da bir anlaşma oldu. Özellik olmadığı söyleniyor. Önemli bir gelişme oldu. Ve Esad güçleri Türkiye sınırına 6 kilometre yaklaştı diye Independent Türkçe'den bir haber var. SDG ile yapılan anlaşma sonrası kuzey sınırlarına yaklaşan Suriye hükümet güçlerinin Ceylanpınar karşısında bulunan Tel Temur'a girdiği öne sürülüyor. Ayrıca Suriye Milli Ordusu Membiç'e operasyon başlattığını duyurmuş. Barış Pınarı harekatı kapsamında karşılıklı şeyler, karşı karşıya gelme durumları var anlaşılan. Rusya'nın gölgesi Suriye'nin üzerine düştü. Kürtler kapıyı Esad'a açınca diye bir analiz yazısı var Martin Chulov'un The Guardian gazetesinden. Yani çok takip etmesi kolay değil. Ama gerek Independent Türkçe'den, gerek BBC Türkçe'den, gerek T24'ten ve başka yerlerden takip edip izleyip size aktarmaya çalışıyoruz canlı evet. Blogdan. Bunu da devam edeceğiz. Aradaki bu savaş meselesine dönmeden önce kısaca şeyden de önemli birkaç haberden daha bahsedelim yalnız. Belki bir daha fırsat gelmeyebilir. Rus savaş uçaklarının Suriye'de 12 saat içinde 4 hastaneyi vurduğunu söylüyorlar. İnanılmaz bir... Neden kimse bunlardan bahsetmiyor Merve? Savaş sadece tek bir yerde mi yaşanıyor? Hiç bilmiyorum. New York Times soruşturması bu. Rus savaş uçaklarının devamlı olarak Suriye'de hastaneleri vurduğundan bahsediliyor. 12, yani Mayıs, 5 Mayıs ile 6 Mayıs arasında bir gün geçmeden, yani tek bir gün bile olmadan 12 saatlik bir periyodda 4 hastaneyi vurdu. Mayıs ayında olan etkinlikler bunlar. Ben yeni zannetmiştim. Yok. Bu öyle ama şimdi açığa çıkıyor işte böyle bir barbarlık çağında. Japonya'da tayfun Hagibis en az 40 kişiyi öldürmüş durumda ve Japonya'yı en az 60 yıldan beri vuran en büyük tayfun oldu ve 25 nehir taştı. Bu arada da şeyden açıklama yok hiç. Fukushima'daki radyasyon denize aktı mı bu son durumda bilinmiyor. O bölgeyi de vurdu mu? Tabii. Vurdu. Tesislerin çok yakınında da bir yeri vurdu. Dün biraz vermiştik. Yani kendi evinde başının üzerine kadar çıkan sulardan bahsediyor bazı insanlar. Vay canına. Evet, aynen öyle. Hagibis tayfunu. Bir ilginç haber. Ekvador'da yerli güçler boyun eğdirdiler ve geri aldırdılar. Büyük bir zafer kazandılar. Hükümete karşı IMF, Uluslararası Para Fonu'nun vereceği 4,2 milyarlık ödünç paketi ne geri bastırmak zorunda kaldı. Yani bütün yakıt, akaryakıt desteklerini falan çekecekti ve kemer sıkma politikası uygulayacaktı. Lenin Moreno hatta başkenti bile Guayaquil'e taşımak zorunda kalmıştı ama şimdi kabul etmek zorunda kalmış. Büyük, yani büyük mü küçük mü bilmiyorum ama önemli bir ilerleme kaydettikleri bir zafer diyebilir miyiz bilmiyorum ama öyle bir şey. Bir de büyük bir gerileme var. İspanya Yüksek Mahkemesi 9 Katalan ayrılıkçı lideri ağır hapis cezalarına 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Ama Puigdemont, eski Katalan başkanı, şimdi sürgünde Belçika'da, asla vazgeçmeyeceğiz ve Avrupa'da büyük Meksika Katalan bölgesi başta olmak üzere İspanya Franco dönemine geri dönüyor. Biz buna izin vermeyeceğiz demokratik güçlerle. Bizim arkadaşlarımızın hepsi, o hapse mahkum ettiğiniz insanların hepsi aslında son derece demokrat, tecrübeli, bilgili, deneyimli insanlardı. Bu asla kabul edilemez dedi. Gelişmeleri hızla izleyeceğiz. Carles Puigdemont diyor. Asla geri basmayacağız demiş ve bu büyük gösteriler olacağını da söylüyor ve söyler, daha söylemeden bile Katalan toplumunda demokratik radikalizm köklerimiz var, bizim liberal geleneklerimiz, milyonlarca insan oy verdi referandumda, bunları hiçe sayamazsınız, frankist Franco günlerine dönülemez dendi. Son olarak da iyi bir haber daha verip kapatalım. Kaz Dağları'nda Çanakkale'ye bağlı Kirazlı bölgesinde yapılan altın madeni çalışmaları, ağaç kesimleri ki sayısı 200 bin falan olarak nitelendiriliyordu, sayılıyordu. Ve zehirli kazılar nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Alamos Gold şirketi 13 Ekim'de süresi sona eren ruhsatlarının yenilenmediğini açıklamış. Halbuki şirket CEO'su Avrupa ve uluslararası televizyonlara verdiği demeçlerde çok emindi, kendinden olmamış. Ne yapalım? Bir dahaki sefere diyelim, ama devam ediyordur. Oradaki direnenlerin büyük bir kazancı olarak nitelendirilebilir bu. Doğa katliamı askıya alındı diye vermiş. Şimdi ara. Açık Gazete. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. is in red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. Eve of Destruction dinliyoruz Barry Maguire'dan. Doğum günü de bugün kendisinin, 1935'te bugün Oklahoma City'de doğmuş. 84 yaşında oluyor yani. Ve tam da günümüzün ortamına uygun bir şarkısı var. Doğu dünyası patlıyor, şiddet uçuşuyor, kurşunlar sürülüyor yuvasına. Öldürmeye yetecek kadar yaşım var ama oy kullanacak yaşa sahip değilsin. Savaşa inanmıyorsun ama o zaman elinde dolandırdığın o silah nedir? Ürdün nehrinde bile bütün... Şeria nehrinde bile cesetler yüzüyor ve sen bana her zaman inanmıyorum diyorsun. Yıkılışın eşiğinde olduğumuza, büyük bir yıkımın eşiğinde, anlamıyor musun diyor. Yani bastığın zaman düğmeye kaçış yoktur. Bir mezarlık olan dünyada kurtaracak da kimse yoktur. Etrafına bir bak oğlum. Seni de korkutması gerekir diyor ve sen de bana dönüp yok canım, yok oluşun eşiğinde filan değiliz yıkımın. Yani kanım öylesine şey yapıyor ki adeta damarlarındaki kanım bile pıhtılaşıyor diyor yani o vaziyette. Yani bir Kızılçin'e bak, bütün o nefrete oradaki diyor, eski bir şarkı bu. Selma'ya bak, Alabama'ya bak. Ondan sonra da peki o zaman 4 günlüğüne bir uzaya çıkıp gidebilirsin ama döndüğünde aynı yer diyor. Aynı savaş davulları çalıyor. Aynı şey, kibir ve utanç dolu şey. Komşundan nefret ediyorsun. Asla bağışlama ve empati gösteremezsin. Ve habire söylüyorsun ki bana, biz yıkımın eşiğinde olduğumuzu kabul etmiyorsun. Yok kabul etmiyorsun diye. P.F. Sloan'un bestesi çok artık standart olmuş, klasik olmuş bir parça. Eve of Destruction. Onu Barry Maguire'dan dinledik. Güne de uygun düşer diye baktık. Evet, son gelişmeler böyle. Suriye Milli Ordusu Menbiç'e operasyon düzenledi. Türkiye sınırına 6 kilometre yaklaştı. Ceylanpınar'da durum neymiş biliyor musun? Halk göç yolunda, boşalan ilçede kuş uçmuyor diyor. Sınırın hattında bulunan Ceylanpınar'da yaklaşık 50 bin kişi ilçeyi terk etmek zorunda kalmış, başka şehirlere gitmiş. Silah sesleri azalmasıyla ilçeden ayrılanların sayısı azaldı ama hala ellerinde valizleriyle ilçeden ayrılanları görmek mümkün diyor. Bir eve de roket düşmüş. Şanlıurfa'nın Resulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezinde peş peşe 2 roket düştü diye yazıyor Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde. Roketlerden birinin isabet ettiği evde de yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmişler. Ölen yok galiba. Ama evet, bugüne kadar Ceylanpınar'a atılan roket sayısının 27 olduğu yazıyor. Evet, birçok eve mühimmat isabet etmiş. Yakın mahalleler sınıra yakın boşaltılmış ve yüzlerce ev, hani ilçeden ayrılmak zorunda kalmış. Günlerdir kapalı okullar, 3 gün daha uzatılmış. Şanlıurfa Valiliği tarafından Ceylanpınar sınırın hattında ve Urfa içinde. Fırat'ın doğusunda ve Türkiye'nin müdahale ettiği yerlerden biri Resulayn, senin de söylediğin. Onun tam karşısında, sesleniş mesafesinde. En büyük özelliği de kozmopolit bir yapıya sahip olması. Türkler, Kürtler, Araplar ve ayrıca 82'de darbeci general Kenan Evren tarafından Afganistan'dan getirilen Özbek kökenli Afganlar da var. Sığınmacılar da var. Burada bir, ama şimdi ağır bir bedel ödeniyor. Neden ödendiği de ayrı bir tartışma konusu, yapalım istersen. Evet. Giran Özcan Guardian'a bir yazı yazmış. HDP'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Diyor ki 1984'ten bu yana neredeyse 50 bin Kürt çatışmalarda öldü ve Erdoğan'ın son saldırısı önlenebilirdi diye yazmış. Ama artık operasyonun başlangıcı da yıkıcı oldu diyor. Hava saldırıları derhal sivil şehirleri de hedef aldı. 400 kilometrelik sınırda Türkiye ile SDF'nin kontrolündeki bölgede Kürtler, Araplar ve Asurilerin beraber yaşadığı yerde ve işte bir takım savaş suçları da haberleri de geliyor ve yaralanmalar, kayıplar, ölümler. Yeni bir tehlikeli bir yeni çatışmada yeni bir bölüm açılmış oldu diyor. 2015'te görüşmeler sona erdikten bu yana, yani kesildikten sonra, çözüm süreci sona erdirildikten sonra diyor. Ve yani Türkler, Kürtler de ağır bir bedel ödeyecek gibi gözüküyorlar diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de sınırsız sonu gelmeyen savaşlardan ve en büyük IŞİD'e karşı en büyük müttefikini terk etmesinden sonra unforced error diyor, yani zorla nedir unforced error'ın Türkçesi? Bakalım efendim. Yani zorlanmadan girilen hata, kendiliğinden yapılan hata gibi çevirebiliriz, öyle diyor. Fakat bir kere daha Trump şuna inanmamızı istiyor ki diyor, IŞİD karşıtı kampanyaya, harekata ve binlerce IŞİD mahkumunun kontrolünü alacağına inanmamızı istiyor Türkiye'nin. Ama IŞİD'i yenmiş olan ve 11 bin kayıp vermiş olan Kürt güçlerinin de durumu tehlikede diyor. Erdoğan, yani Türk Silahlı Kuvvetleri de ona saldırıyor diyor ve böylesine bir miyopluk Donald Trump'ın savaşların nasıl genellikle başlatıldığını ve ondan sonra da bitirilmediğini söylüyor ve bir kere daha Kuzey Suriye'deki Kürtler ödeyecek bunun bedelini diyor. Ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatına bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır sözleriyle eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış. Bir televizyon kanalında özür dilerim. 12 Ekim Cumartesi günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklama bu. Aynı gün sosyal medya kuruluşlarına verdiği röportajlardaki bazı sözleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır yazıyor. Artık gerçekten de, evet. HDP'li milletvekilleri hakkında da soruşturma başlatılmıştı, hatırlatalım. 9'da HDP'li tutuklanmış haberi var. Milletvekili değil ama başka bir yerden. Partililer. T24'ün bir haberi de Türkiye ile ilgili bazı kararlar alıyorlar diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı harekatı nedeniyle bu yaptırım açıklamalarına, bu kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı, siz bir kuruş destek mi verdiniz, elinizi mi uzattınız, şimdi Türkiye ile ilgili bazı kararlar alıyorsunuz, ya alın ve alsanız ne yazar, almasanız ne yazar sözleriyle tepki göstermiş. Batı'ya yönelik tepkisine, Türkiye NATO'nun üyesi mi, Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamına yakın NATO üyesi mi, ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi, yoksa bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı diye kinayeli ve sert bir konuşma yapmış. Suriyeli kaynaklar da SDG Şam anlaşmasında özellik olmadığını da belirtmişler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ÖSO unsurlarıyla yürüttüğü tırnak içinde Barış Pınarı Harekatı adlı askeri operasyon devam ederken, işte Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve omurgasını Kürt birliklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri SDG pazar akşamı Şam hükümetiyle anlaşmaya vardığını duyurdu ve detaylar hakkında bilgi verilmedi ama anlaşmada özellik olmadığı belirtiliyor. Ayrıca NATO ülkelerinden de bir tepki gelmiş. Stoltenberg'e Jens Stoltenberg başkanına, yani NATO'nun genel sekreterine, Türkiye'ye karşı çok yumuşak olmakla eleştirilmiş. Yani hatırlanacağı üzere bütün Avrupa Birliği ülkeleri şey yapıldı, toplu bir kınama şeyi çıkarıldı, daha doğrusu kınama değil de bu harekatı tasvip etmediklerini söyleyen bir şey çıkmıştı. Erdoğan'ın dışında da bu NATO ile alakalı ufak bir ekleme de ben yapayım. Evet, yap. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper de bu konuyla alakalı konuşmuş ve önümüzdeki hafta Brüksel'de NATO'yu ziyaret edeceğini ve NATO müttefiklerinden Türkiye'nin eylemlerine karşılık kolektif ve bireysel olarak diplomatik ve ekonomik adım atmalarını isteyeceğini ifade etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde de özellikle Demokrat Parti kanadından bu yaptırım açıklamasının son derece yetersiz olduğunu, too late too little dedikleri, yani çok geç geldi zaten ve çok az olduğu söylenen de pek çok Demokrat Parti mensubu milletvekili ya da senatör bu şekilde konuşmuşlar. Öyle bir gelişme de var tepkiler arasında. Yani mesela Donald Trump yaptırım uygulayacağım dedi. Kuzeydoğu Suriye'de işte Trump'ın kendisinin de yeşil ışık verdiği belirtiliyor 7 Ekim tarihinde saldırıya. Kendi askerlerini orada bölgeden çekmek suretiyle personelini. Mesela Harvard Üniversitesi'nden Nicholas Burns, hiçbiri olmazdı bunların eğer Trump yerli yerinde bıraksaydı askerleri diye konuşmuş. Ve devam ediyor. Nereye doğru ilerleyeceği konusunda ciddi tereddütler var. Ama mesela NBC muhabirlerinden Richard Engel de Kuzeydoğu Suriye'deki çatışmanın çok daha geniş çaplı bir bölgede sınırların yeniden çizileceği, bir yeni düzenlemenin ilk adımı da olabileceğini söylüyorlar. Tabii Rusya'nın oynayacağı yeni rolden de bahseden çok sayıda Fehim Taşkin'in de yazılarında bahsettiği bir şey var. Söyle Özel de. Evet. Türkiye'nin büyük bir yalnızlık içinde olduğunu da söylüyorlar. Yani Engel de şey demiş, Türkiye Suriye'nin bir bölümünü eline geçiriyor. Kürtler ve Suriye ordusu şimdi aynı hatta ittifaka girdiler ve nereye kadar dayanabilirlerse ona karşı çıkıyorlar diye söylemiş NBC'den böyle. Onu da belirtelim ve son birkaç dakikada da elimizde kalan başka haberlere bakalım. Yani özellikle bir büyük bankanın bugün karar vermesi bekleniyor. Çok önemli bir şey. Avrupa Yatırım Bankası. EIB. Yani dünyadaki en büyük kamusal banka. Bugün hisse senedi sahipleri tarafından toplantısı var, genel kurul toplantısı var ve karar verecek. Fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Tayin edici bir karar diyor. Bill McKibben yazmış Guardian gazetesinde, bu konunun en önemli takipçilerinden biri, bizim de öyle. Bill McKibben 15 Ekim'de Avrupa Yatırım Bankası fosil yakıtlara yönelik politikasına karar verecek diyor. Yani akıl almaz rakamlar da veriliyor. Yani en temel kuralı var dünyanın diyor. Eğer bir deliğin içindeysen, hendeğin içindeysen ilk yapılacağın şey daha fazla kazmaktan vazgeçmek olmalı diye. Bunu bütün Amerika ve bütün akil denebilecek sağduyulu bütün insanlar bilir diyor. Ama bu durumda nedir bu? Yani yeni petrol boru hatları, yeni petrol kuyuları, limanları ya da herhangi bir şekilde karbon emisyonlarını, karbon salımlarını önümüzdeki 10 yıllar boyunca artıracak ve kitleyecek olan, iklimi kitleyecek olan şeyleri engellemek üzere engel olmak, iklim acil durumu bu demek zaten. Ve geçen haftalarda Guardian gazetesi, geçen haftada Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin üretimi %35, 10 yıl içinde %35 artırmayı düşünüyorlar. Tam bir intihar yani. Cinayet ve intihar karışımı, soykırım da denebilir, evet. Buna ekokırım. Ve yani mevcut fosil yakıt altyapısını önümüzdeki yıllarda dağıtmak ve hafifletmenin imkanı olmayacağı görülüyor. Ve bu sırada zaten bu varken yeni projeleri eklemek hakikaten deliliğin son kertesi demiş. Ve eğer şimdi işte EIB denen bu dünyanın en büyük kamusal bankası, Avrupa Yatırım Bankası harekete geçerse, o zaman diğer piyasalara ve diğer kredi sahiplerine büyük bir, güçlü bir sinyal göndermiş oluyor, işaret göndermiş olacak diyor. O yüzden de işte 11 trilyon dolar tutarındaki portfolyolar şimdi çıkarıldı fosil yakıt şeyinden. Az buz bir şey değil. Ama geçen ay Kaliforniya Üniversitesi en büyük oyuncu olarak işe katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 80 milyar dolarla çok büyük bir yatırımcısı aslında Kaliforniya Üniversitesi. O da çekildi fosil yakıt stoklarından, yani hisse senetlerinden. Yani geleceğin artık nerede olduğu biliniyor. Buna karşılık mesela Shell de bayağı canı yanmaya da başladığını gösteren şeyler oluyor. Royal Dutch Shell şirketi şirkete bayağı bu yapılan Extinction Rebellion ve diğer şeylerin dokunmaya başladığını, risk haline gelmeye başladığını da söylemiş. Yani bu endüstriye artık para vermemesi gerekir. Bankaların kesim bu diyor. Zaten dün de sen yoktun, ben bunun haberini de verdim. Çok önemli bir haberdi. Britanya'nın, İngiltere'nin Federal Bankası, Merkez Bankası sayılan Bank of England'ın guvernörü, yöneticisi Mark Carney. Yani yakamayız, yoksa iklim hedeflerini yerine getirecek olursak gaz ve petrol, fosil yakıtları desteklemeye devam edemeyiz demişti. Yani şu var, yıllardan beri araştırmacılar büyük bir acıyla şunu söylüyorlar. Biz de Açık Radyo'da, Açık Gazete'de defalarca dilimiz damağımıza yapışana kadar söyledik. Araştırmacıların bütün uyarıları boşa gitti. Kimse umursamıyor. Ama bu yıl artık şunu söyleyelim, en sıcak bütün ayların rekorları kırıldı. Temmuz öyle oldu. Ağustos öyle oldu. Temmuz ayı tüm zamanların ölçülmüş. Gelmiş geçmiş ölçülmüş en sıcak ay oldu. Yani bilim insanları bunu 10 yıllardır söylüyorlardı. Gerçekleşti. Ve kuzeyde bütün kutuplar yanıyor. Alaska yanıyor. Sibirya yanıyor. Şu anda da Kaliforniya'daki yangınlar, 100 bin kişinin tahliye edildiği, en az 2 kişinin öldüğü haberi var. Ona dönüp bakamadım bile, yetişemedim yani. Ama Kaliforniya'da feci bir yangın da devam ediyor şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletinde. Bahamalar'da 3000, ya Ayvalık'ta ki şeyde film festivalinde görüştüğüm birisi, bu konuda bir yardım kuruluşunda çalışan birisi şunu söyledi. Ben 2500 kişinin esamesi okunmuyor dedim. Oradan yeni gelmişti. 3500 en az ve sayılar yükselmeye devam ediyor dedi. Bahama'nın böyle bir şey yani. Ve sonuç olarak yani genç insanlar ayağa kalktı, bu verileri incelediler ve bütün diğer politikacıların falan yapmadığını yaparak ortaya çıktılar ve net olarak söylediler. Biz eylem istiyoruz dediler. Siz yapmıyorsanız biz yapacağız. Biz değişimiz geliyoruz dedi. Greta Thunberg de net olarak söyledi. Yani fiziğe ve kimyaya inanan diye bitiriyor yazısını. İnanan herkes değişim zamanının geldiğini, hatta geçmiş olduğunu da biliyor. Ve 15 Ekim dünyadaki en büyük gezegenin gördüğü en büyük mücadelenin içinde en önemli günlerden biri olduğunu söylüyorlar. Ve bakalım ne olacak diyorlar. 350 orgun kurucularından ve sayısız kitabı da olan Bill McKibben böyle yazmış. Bakalım ne olacak. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, çok yoğun bir gündemli bir hava. Maalesef. Maalesef insanların yakınımızda öldüğü bir dönemdeyiz. Siz Suriye'deki gelişmeleri saat 8-9 aralığında daha detaylı verdiniz. Sonunda belki değiniriz ama isterseniz gene de siyasi gelişmelere, çevremizdeki siyasi gelişmelere, seçimlere odaklanarak devam edelim. Polonya'da seçimler yapıldı ve 1989'dan beri yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım %61 ile Türkiye için düşük ama Polonya için yüksek sayılabilecek bir oran. Muhafazakar sağ muhafazakar iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçimleri rahatlıkla kazandığını söyleyebiliriz. %43,5 oy oranıyla mecliste 460 sandalyelik mecliste 235 milletvekiline sahip oldular. Birkaç milletvekiliyle tek başlarına çoğunluğu elde etmiş durumdalar. Birkaç milletvekili fazlasıyla. Muhalefetin sivil koalisyon olarak birleşerek bir kısmının katıldığı bu seçimlerde muhalefet oyların %27,5'unu aldı. 134 milletvekilliği elde etti. Bu aşağı yukarı geçen seçim sonuçlarıyla yakın sonuçlar. Bir aşağı bir yukarı 5-10 milletvekili fark ediyor. Sol ilk defa yeniden Polonya'da meclise döndü. Oyların %12,5'unu alıp 49 milletvekiliyle sahip oldu. Diğer taraftan köylü partisiyle bir antisistem partisi olan Kukiz oyların %9'unu alarak 30 milletvekiliyle meclise girdi. Bir de aşırı sağ konfederasyon adı altında aşırı sağ hem ultraliberal hem de göçmen karşıtı milliyetçi bir hareket parti liste artık tam nasıl tanımlayacağız bilmiyorum. Evet. Oyların %6'sından biraz daha fazlasını alarak o da ilk defa Polonya'da meclise girdi. Dolayısıyla Polonya Meclisi'nde Adalet ve Hukuk, Hukuk ve Adalet Partisi ve Jarosław Kaczyński'nin egemenliği devam ederken mecliste çok daha farklı hem aşırı sağdan hem soldan farklı seslerin de yer aldığı ve bu muhalefetin özellikle milletvekillerinin epey gençleştiği bir meclis ortaya çıktı. Diğer taraftan önemli bir gelişme daha. Senato seçimlerinde ise Kaczyński'nin partisi 100 sandalyelik senatoda 48 senatör seçtirebildi. Yani senatoda çoğunluğu kazanamadı. Kazanamadı, evet. Diğer taraftan Sivik Koalisyon temsilcisi başkanı, pardon liderinin söylediği bir şey dikkatimi çekti. Dedi, şöyle diyor, yani bu bize önümüzdeki 2022 seçimleri için güçlü bir umut, pardon 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmamız durumunda Polonya'da mecliste Hukuk ve Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisini kısıtlama, onu engelleme, uymama imkanına sahip olamayacak bir çoğunluğu var diyorlar. Son olarak Polonya ile ilgili iki şey söyleyebilirim. Birincisi bu Hukuk ve Adalet Partisi'nin kazandığı bölgeler, kırsal bölgeler, Polonya'nın doğu bölgeleri, Rusya ve Almanya sınırına yakın bölgeler. Zaten haritayı çıkardığınızda hani Türkiye'de de yapılıyor ya harita, kırmızı, yeşil, sarı, AKP, CHP, HDP, MHP renkleri ile. Burada da böyle bir harita yapıldığında Polonya'da büyük şehirlerin büyük şehirlerde bayağı farklı ve batı bölgelerinde, Polonya'nın deniz tarafı batı bölgelerinde göreli bir farkla muhalefetin önde geldiğini ama buna karşılık doğu bölgelerinde ve kırsal bölgelerde Hukuk ve Adalet Partisi'nin açık ara önde geldiğini görüyoruz. Tanıdık geliyor. Efendim? Tanıdık geliyor efendim, yani diğer şeylere baktığımız zaman. Tanıdık geliyor değil mi? Evet. Evet. Hukuk ve Adalet Partisi'nin belki tanıdık gelmeyecek olan tarafı ise, yani bir kısmı tanıdık gelen, bir kısmı tanıdık gelmeyecek olan tarafı ise çok şiddetli bir, bu tanıdık gelebilir, çok şiddetli bir anti-LGBT eşcinsel haklarıyla ilgili çok şiddetli bir kampanya yürütüyor. Kilise de bunun arkasında. Diğer taraftan hiç de öyle neoliberal bir politika falan da savunmuyor doğrusunu söylemek gerekirse. Aile yardımlarının arttırılması, ciddi biçimde arttırılmasını, vergilerin azaltılmasını ve asgari ücretin yükseltilmesini savunuyor. Polonya'daki iktisadi gelişme de buna imkan verecek biçimde şu anda. Dolayısıyla hani bir taraftan iktisadi anlamda daha paylaşımcı diyelim, sosyal demokrat, sosyal adalet ilkelerine daha yakın, vergilerin azaltılması konusunda belki bir tek neoliberal veya liberal politikalara yakın, ama diğer taraftan ciddi bir yoksullara, ailelere, düşük ücretlere yönelik koruma politikalarını da geliştiren, zaten bu yüzden de yoksul bölgelerde daha fazla oy alıyor, kırsal bölgelerde, doğu bölgelerinde. Ve anti-elit, yani çok şiddetli bir anti-elit söylemi, işte bu elitler bizim başımıza bütün bu belaları onlar getirdi ve elitler de işte Avrupa Birliği paralarıyla yaşıyorlar söyleminde sık sık dile getiriyor. Evet, muazzam bir riyakarlık da yatıyor olabilir bu elit söylemi içinde. Çünkü yani mesela büyük oligark gibi insanların da servetlerine pek bir laf ettiği, hatta vergi indirimlerine de. Vergi indirimi, evet. Evet, şey yaptığı söylenebilir. Bir de tabii çok önemli bir şey var ama belki ileride bakmamız lazım. Dünyanın en kirli fosil yakıtı olan kömür konusunda vazgeçmiyor Polonya. Hayır. Tabii, bu da öldürücü bir şey tabii. Ama onu ayrıca konuşmamız daha iyi olur herhalde. Evet. Macaristan'a geçelim. Çünkü Polonya ile Macaristan biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde bir tür liberal olmayan demokrasi, illiberal demokrasi veyahut otoriter demokrasi nin iki temsilcisi olarak şu anda yer alıyorlar. Macaristan'da Orban 2010 yılından beri, yani şu anda 9 yıldan beri iktidarda ve ilk 2010'dan beri ilk seçim yenilgisini pazar günü belediye seçimlerinde tattı. Budapeşte belediye başkanlığına oyların %51'ini alan 44 yaşındaki telaffuzunun nasıl tam olduğunu bilmiyorum, artık Macar dinleyicilerimizden özür dilerim, Gergely Karocsony adındaki 44 yaşındaki siyasetçi kazandı. Bu siyasetçi Karocsony bundan birkaç ay önce İstanbul'a gelmiş ve Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'daki belediye seçimlerindeki başarıyı görüşmüş, hatta fotoğrafları yayınlanmıştı ve Budapeşte de bu seçimleri kazandıktan sonra dün iki şey söyledi. Bu ikisi de yani bizim yüreğimizi ısıtan şeyler zannediyorum. Birincisi, Budapeşte yeşil ve özgür olacak dedi. İkincisi de Budapeşte seçimleri İstanbul seçimleri ne hatırlatıyor, öyle gibi onunla kıyas etmek gerekir diyerek de bu ziyaretinin boş bir ziyaret olmadığını belirtti. Bu tabii aynı zamanda otoriter yönetimin benzerliğini de vurgulamak, Orban ve Erdoğan yönetimlerinin. Sadece Budapeşte de değil, Macaristan'ın önde gelen, yani en büyük 23 şehrinin 10'un da muhalefet belediye seçimlerini kazandı geçen pazar. Bu başarısının arkasında ne yatıyor derseniz, muhalefetin bugüne kadar, yani yakın tarihe kadar yürüttüğü Orban'a karşı mücadele taktiğini değiştirmesi ve çok ciddi, çok geniş bir koalisyonla ve tek adayla bu seçimlere girmesi, hem merkez sağ hem sol, yeşiller. Güzel, güzel. Alo. Alo. Alo. Bir ses geldi araya da onun için. Yeşiller, Sol Parti, Merkez Sol, Merkez Sağ, liberallerin katıldığı, tam bütün koalisyonu tek tek sayamayacağım ama belli başlı olarak Merkez Sol, Merkez Sağ ve Yeşillerin olduğu bir koalisyonla seçimlere girdiler. Tek aday göstererek seçimlere girdiler, evet. Ve Budapeşte de oyların %51'ini aldı bu muhalefet. Belediye başkanı Fidesz üyesi pazar gününe kadar belediye başkanlığı yürüten İtsvan Tarlos ise oyların %44'ünü aldı. Fakat Türkiye'deki gibi gelişmeler de olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Akşam yani sonuçlar açıklandığında hem Orban hem seçimi kaybeden belediye başkanı yeni belediye başkanı telefonla açarak kutladılar. Bu da her şey benzemiyor tabii otoriter rejimlerde. Bazıları daha da otoriter ve hazımsız olabiliyorlar. Fidesz ve Orban bu seçimlerde de seçim öncesi çok ağır suçlayıcı bir kampanya yürüttü. Özellikle Karatsoni'ye karşı, Gergely Karatsoni'ye karşı göçmen yandaşı olmakla Macaristan'ın birlik ve beraberliğini bozmak teşebbüsüyle ve diğer taraftan bu muhalefetin bir yabancı güçlerin güdümünde olan muhalefet olduğunu iddia ederek bildiğimiz klasik temalar anlayacağınız. Evet, evet. Ama bu burada ciddi bir muhalefetin eğer gerçekten iktidardaki partinin ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu bilincine vardığında muhalefetin böyle bir koalisyona giriyor olması, başarabilmesi, altı çizilmesi gereken önemli bir örnek diye düşünüyorum. Tunus'ta seçimler, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu yapıldı ve beklendiği gibi Anayasa Profesörü Kais Saied oyların %72'sini alarak seçildi. Seçimden 3-4 gün önce çarşamba günü Ağustos ayından beri tutuklu olan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama, ama esas vergi kaçakçılığından dolayı kara para aklama suçlaması getiriliyor. Vergi kaçakçılığından dolayı Ağustos'un 3. haftasından beri tutuklu olan ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalmış olan Nabil Karoui'yi de serbest bıraktılar, tahliye ettiler. İşte 3 günde bir kampanya yaptı Nabil Karoui. Ve beklenen biçimde Kais Saied Cumhurbaşkanı seçildi. Bu da ilginç bir gelişme. Çünkü çok kontrastlı renklere sahip bir kişilik Kais Saied. Bir taraftan bir Arap Müslüman kimliğinin önde olduğu bir muhafazakar, milliyetçi, ulusal egemenlikçi ama aynı zamanda kültürel anlamda çok ciddi muhafazakar. Yani idam cezasının kaldırılmasına karşı 1991'den beri moratorium uygulanıyor Tunus'ta, gerçi idamla ilgili ama bütünüyle yasalardan kaldırılmasına karşı, miras hukukunda kadın erkek eşitliğine karşı, elbette bütün eşcinsel haklarına karşı, kürtaja karşı yanılmıyorsam, ama diğer taraftan da çok radikal bir ademi merkeziyetçi. Yani parlamentonun ve diğer merkezi kurumların lağvedilmesini, siyasi partilerin gereksiz olduğunu, bu iktidar hiyerarşisinin, piramidinin terse döndürülmesi gerektiğini ve yerel meclislerin doğrudan seçimle yapılmış, tek kişiler üzerinden oluşan seçimle yapılmış seçimlerle oluşturulmuş yerel meclislerinden hareket edecek bir ademi şiddetli, çok güçlü bir ademi merkeziyetçi, doğrudan demokrasi yandaşı bir yapılanmayı savunuyor. Ama bunu hayata geçirecek bir siyasi örgüte, siyasi partilere karşı olduğu için siyasi örgüte sahip değil. Geçen hafta yapılan meclis seçimlerinde Müslüman, kendilerini artık Müslüman demokrat olarak resmen tanımlayan Ennahda Partisi birinci gelmişti mecliste ama oyların sadece %18'ini alarak ve 217 milletvekillik mecliste 52 milletvekiline sahip olarak, yani tek başına iktidar olma imkanına çok çok uzak. Ennahda'nın desteklediği bir adaydı iki tur arasında. Çünkü Ennahda birinci turda kendi adayını göstermişti. Fakat üçüncü gelmişti Ennahda'nın adayı. İkinci turda Kayıs Saled'i destekledi ama Ennahda'yla da anlaşması kültürel muhafazakarlık konularında belki, ama bu rejimin değiştirilmesi, bir doğrudan demokrasi rejiminin getirilmesi gibi konularda anlaşması pek mümkün değil. Ama diğer taraftan Kayıs Saled kendisinin parti karşıtı, siyasal parti karşıtı bir anayasa hukukçusu olduğu için de bir partisi falan yok. Kendisine bu sorulmuş dün. Demişler ki siz mecliste, sizin karşınızdaki aday, hapisten yeni çıkan adayın bir partisi var. O da seçimlerde ikinci geldi Ennahda'nın hemen arkasından çok az bir farkla. Onun partisi var mecliste, onun grubu var. Sizin hiçbir şeyiniz yok siyasi olarak. Zaten sistemde bizim 1980 anayasası sonrasındaki cumhurbaşkanlığı sistemi, parlamenter sistemi andırıyor. Hatta belki de 1960 anayasasındaki evet, cumhurbaşkanı. Ben de onu söyleyecektim yani şimdi. Evet. Çok, çok sınırlı. Dış politikayla ilgili sadece yetkileri var. Biraz da milli savunmayla ilgili yetkileri var ama onun dışında bir yetkisi yok. Siz bu bütün bu programları nasıl yapacaksınız diye soruyorlar. Bir mecliste parti grubunuz yok sizin. O da diyor ki benim meclis grubum halktır diyor. Demiş. Bu hoş bir cevap gibi gözükebilir ama aynı zamanda boş bir cevap da olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama kavgasız dövüşsüz bir adayın hapiste olduğu, diğer adayın ise o aday hapiste olduğu sürece ben kampanya yapmayacağım dediği, böyle de bir namuslu, inatçı, hukukçu tarafı da var doğrusunu söylemek gerekirse Kayıs Saled'in. Çarşamba günü Nabil Karoğlu serbest bulana kadar kampanya yapmadı. Gerçi kampanya yapmadı ama onu destekleyen gençler Facebook ve Twitter'dan inanılmaz bir kampanya yapmaya devam ettiler tabii. Ve hapisten çıkar çıkmaz iki gün sonra da iki aday, Kayıs Saled ile Nabil Karoğlu, televizyonda karşılıklı tartışma programına katıldılar. Bu da Türkiye'deki ileri demokrasiye bir nişane olsun. Evet, Nabil Karoğlu ile ilgili bir tek soru soracağım. Hapisten çıktı ama yolsuzluk ve hırsızlık iddiaları devam edecek mi, ne olacak şimdi? Evet evet, çünkü hapse atılması nedeni bir soruşturma, bu soruşturma devam ediyor, yani tutukluydu soruşturma çerçevesinde. Bu tutukluğu haklı bir tutukluk mu yoksa taktik bir tutukluk mu bilmiyorum. Taktik tutukluk olma imkanı çok yüksek çünkü bu Cumhurbaşkanı aniden vefat edince ve Nebil Karoğlu kendisinin aday olacağını söyleyince o anda, o dönemde İçişleri Bakanı olan ve kendisi de aday olan, başbakan olan pardon, ve kendisi de aday olan kişinin onu tutuklattığı söyleniyor. Ama artık şeyi bilmiyorum. Büyük ihtimalle doğrudur. Böyle olması lazım. Çünkü 2016'da tutuk, vergi kaçakçılığı iddiaları ortaya atılmış ve 2019'a kadar hiçbir şey yapılmamışken birdenbire aday olunca tutuklanması herhalde rastlantı değil. Ama kendisiyle ilgili soruşturma devam edecek. Ama o soruşturma birdenbire bu seçim kampanyası nedeniyle mi gündeme geldi, yoksa hakikaten 3 yıldan beri devam mı ediyordu? Onu da bilmiyorum doğrusu. Hong Kong'da ki pazar, cumartesi pazar günü gene gösteriler devam etti. Artık böyle bir ritüel haline almış durumda ve daha sayı azalmakla beraber göstericilerdeki şiddet oranı da artıyor. Yalnız şöyle bir hoş gelişme olmuş. Hong Kong'un bakan tepelerden birine dün evvelsi gün gece 1,5-2 metre yüksekliğinde bir direnen lady heykeli dikmiş muhalefet. 1-2 metre yüksekliğinde beyaz, elinde hem yüzünde gaz maskesi, elinde şemsiye, diğer elinde de bir bayrak olan bir kadın direnişçi. Hong Kong direnişinin sembolü. Bu kendisi Hong Kong'daki gösteriler sırasında polisin attığı bir plastik mermi veyahut göz yaşartıcı bomba kapsülü nedeniyle gözünü kaybeden bir kadının anısına olduğu söyleniyor. Diğer taraftan sen dün hatırlattın, Nepal gezisi sırasında Çin başkanı her şeyi, evet, çünkü hem askeri hem meclisi, bütün güçleri elde duran kişi şu anda Çin'de. Xi Jinping'in hiç Hong Kong'dan veya başka bir bölgeden bahsetmeden söylediği bir cümle var. Sen dikkatimi çekmiştin, onu buldum. Çin'in bir, aktarıyorum ki yani tercüme etmeye çalıştım. Çin'in bir bölgesini bölmek isteyen kim olursa, her kim olursa, onun vücudu ezilip kemikleri unufak edilecek, edilip yok edilecektir. Evet. Bu biz günün sözü yaptık bunu bugün. Evet, bu bana yani böyle Afrika'da evvelden böyle birkaç tane deli bozuk başkan vardı. Idi Amin Dada falan gibi böyle laflar ederlerdi. Kemikleri unufak edilecek. Evet, belki de kadim Çin tarihine de bakmak gerekir. Yasak şehire girenleri de öyle yapıyorlardı belki. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Bu ama Çin'in herhangi bir bölgesiyle ilgili, yani bu Hong Kong'la ilgili bir mesaj. Tabii biraz da başka belki Doğu Türkistan için de olabilir ama esas Hong Kong'la ilgili bir mesaj. Son olarak benim Ömer'e bir sorum var bu sefer. Düşündüm bilemedim ama Ömer sen benden daha iyi hatırlarsın, bilirsin diye düşünüyorum. Eyvah, Türkiye sorayım. Cumhuriyeti tarihinde görevde olan herhangi bir bakana bir dış ülke, ABD veyahut Birleşmiş Milletler, bir uluslararası güç veyahut bir büyük devlet görevde olan bir bakana yaptırım uygulama kararı aldı mı bugüne kadar? Bunun konuşulduğunu hatırlıyorum ama yaptırım kararı alındığını hiç hatırlamıyorum. Bu konuları çok yakından, daha iyi bilen benden yakın tarihi Ali Bilge'ye bir soralım bakalım ama ben hatırlamıyorum. Ben hatırlayamadım. Ben de hatırlamıyorum. Çok ilginç bir şey. Evet. Devamı da... Bildiğiniz gibi siz onu ele aldınız. Bakan ve iki bakanlık hakkında yaptırım kararı aldı Amerika Birleşik Devletleri. Bizim en yakın müttefikimiz, NATO üyesiyiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Genelkurmay'ın İncirlik'teki 40'a yakın nükleer başlıklı füzeyi Türkiye'den çekme niyetinde olduğuna dair bilgiler okudum. Gerekçe de çok ilginç. İlginç, aynı zamanda çok çarpıcı. Müttefikimiz olan Türkiye, Suriye'de Amerikan birliklerinin üzerine ateş açarken biz Türkiye'de nükleer başlıklı füze bırakmakla doğru mu yapıyoruz sorusunu soruyorlar. Buldum bu arada Ahmet Bey sorunuzun cevabını. Evet. Geçen senenin haberi bu. Beyaz Ev'den yapılan açıklamada diye yazıyor geçtiğimiz senenin Ağustos ayının ilk günü. İçişleri Bakanı, İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak denilmiş. Ama yapılan açıklamada yaptırımların nedeni olarak ilgili bakanların Rahip Branson'un tutukluluğunda oynadıkları rol gösterilmiş. Edinilen bilgilere ama göre o lafı ettiler ama yapmadılar. Hayır, peki abi. Yani. Ben de başka bir şey soruyorum. Son saniye, artık çok taşırdık süreyi ama benim de aklıma gelen bir şey var. Donald Trump'ın Trump Kulesi'ne, Trump Tower'a karşı hala ondan gelir elde ettiğini kesin olarak biliyoruz. Bunu daha geçenlerde, evet, Demokrasi Now'da konuşuldu. Ona da bir yaptırım uygulayamaz mı Türkiye peki? Tayyip Erdoğan bu Trump Kulesi'nin adının hiç olmazsa değiştirin demişti mi? Ama onu da değiştirmediler demek. Değiştirmediler ve parasını da alıyor tıkır tıkır Trump ailesi. Bakalım ne olacak? Çok ilgi çekici günler, evet, yaşıyoruz. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün 3 konuğumuz var. Küçük Düşünürler Topluluğu'nun kurucusu Özge Özdemir ve 2 de öğrencisi. Onları da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz çocuklar ve hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Özge Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki küçük düşünürümüz de Sabah Koca ve Tuna Çakır. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Biz aslında Küçük Düşünürler Topluluğu ile bir program yapmıştık 2018'in Mart ayında. Belki dinleyenlerden hatırlayanlar çıkacaktır. Little Thinkers Society ya da Küçük Düşünürler Topluluğu, Özge Özdemir'in kurmuş olduğu bir kurum. Çocuklara felsefe eğitimi vermeyi ve temel felsefi muhakeme yeteneğini geliştirme hedefi var. Ben şimdi kısaca Özge Hanım'ı tanıtacağım. Arkasından küçük konuklarımızdan kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Özge Özdemir'in Boğaziçi Üniversitesi'nden felsefe bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi'nden de yine felsefede yüksek lisans ve doktora eğitimi var. 2015 yılında New Jersey'deki Montclair State Üniversitesi'nde çocuklar için felsefe üzerine özel bir eğitim programını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelip çocuklar için felsefe yöntemini geliştirmeye başlıyor ve Küçük Düşünürler Topluluğu'nu kuruyor. Bir yandan kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde çocuklar için felsefe eğitmen eğitimi uzmanlık programını yürütüyor. Aynı zamanda eğitim fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak eğitim felsefesi dersleri veriyor. Daha önceki programdan da bazı dinleyicilerimizin hatırlayacağı gibi çeşitli yaş gruplarındaki çocuklarla çeşitli felsefi sorunları tanıştırmanın ve bu sorunlar üstüne düşünmenin yollarını, yöntemlerini geliştiriyor Küçük Düşünürler Topluluğu. Duygular felsefesi, sanat felsefesi, etik ve ahlak felsefesi gibi değişik alanlarda çalışıyorlar. Bir de güzel bir haber, Küçük Düşünürler Topluluğu bundan sonra Açık Radyo'da da dinlenebilecek. Şimdi bu yayın döneminin sonuna geliyoruz. Birkaç hafta sonra yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni yayın döneminde Küçük Düşünürler Topluluğu'nun da kendine bir programı olacak. Çarşamba günleri 7 ile 7.30 arasında Açık Dergi içinde 2 haftada bir küçük düşünürlerin nasıl akıl yürüttüklerini duyabileceksiniz. Ama hem bunu duyurmuş olmak için hem de yeniden bir örnekleme yapabilmek için biz böyle bir program yapmaya karar verdik. Konuklarımız geçen seferki programda iki değişik küçük düşünür konuğumuz vardı. Bu kez farklı konuklarımız var. Sabah Koca ve Tuna Çakır. Siz de kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İsminiz, kaç yaşındasınız, hangi okula gidiyorsunuz? Sonra da felsefe tartışmaya başlayalım isterseniz. Merhabalar, ilk olarak ben Sabah Koca, Erkan Ulu okullarına gidiyorum. 7. sınıfım. Peki, hoş geldin Sabah. Merhaba. Biz tanışıyoruz zaten seninle. Ben Tuna Çakır. Ben 11 yaşındayım. Erkan Ulu okullarında okuyorum ben de. 7. sınıfım. Peki sen de hoş geldin Tuna. Hoş ben bulduk. Size belki programın sonunda peki felsefe eğitimi niye almayı düşündünüz ya da burada hoşunuza giden nedir diye de sormak istiyorum ama isterseniz önce biraz felsefe konusunda konuşalım. Bugün galiba Bekçi Amos diye bir kahramanımız var ve onu merkeze alarak bir şeyler konuşacağız. Özge Hanım, belki siz açılışı kısa bir özetle yapmak ister misiniz? Tabii. Tuna ve Sabah benim öğrencilerim. Geçen seneden beri birlikte felsefe dersleri yapıyoruz. Bu Küçük Düşünürler Topluluğu adı altındaki radyo programında da aslında dört arkadaş olarak gelecekler ama bugün ikisi bana eşlik etti. Onlarla geçtiğimiz haftalarda bir resimli çocuk kitabı üzerinden bir felsefi tartışma yürütmüştük. Çok da hoşumuza gitti tartışma. Bugün de belki onun üzerine biraz konuşabiliriz diye düşündüm. Bekçi Amos'un Hastalandığı Gün diye bir resimli çocuk kitabı. Philip Stead tarafından yazılmış. Şöyle bir hikaye. Bir Bekçi Amos diye bir kahraman var. Her sabah güzelce hazırlanıp işine gidiyor. Hayvanat bahçesinde hayvanlarla ilgileniyor. Sonra işte fille çok uzun sürmesine rağmen satranç oynuyor. İşte penguen böyle üzgün olduğu için onun yanında sessizce oturuyor. İşte gergedanın burnu akıyor, ona mendilini veriyor. Karanlıktan korkan baykuşa masallar okuyor gibi onlara zaman ayırıyor. Benim sınıfta sorduğum soru, siz Bekçi Amos için özen gösteren biridir der misiniz diye sordum. Tartışma böyle başladı. Belki onun üzerinden biraz çocuklara da söz verebilirim şimdi. Şöyle olduğunu hatırlıyorum ben. İlk Tuna söz aldı aslında, ona verelim. Hani Bekçi Amos özen gösteren biri midir deyince biraz öyledir biraz değildir dedi. Sen buradan devam et Tuna istersen. Ben şöyle düşünmüştüm. Bekçi Amos eğer tüm işlerini yapıp yani hayvanların asıl görevinin, mesleki görevinin tüm işlerini yapıp onlara yemeklerini verip sularını veriyorsa, bir de üstüne böyle bir bunlara satranç oynuyorsa mesela falan, böyle ek şeyler yapıyorsa bence özen gösteriyordur. Ama fille satranç oynayacak diye başka birinin yemeğini vermeye, hayatı önem taşıyan ya da asıl mesleki görevini yapmazsa bence böyle özen göstermek olmaz. Biraz ayrımcılık gibi bir şey oluyor. Kitapta öyle mi yani? İhmal ediyor mu yemek vermeyi? Orasını yazmamış işte, o yüzden felsefe oluyor. Aslında şöyle bir şey, hani kitaptaki bilgi yetersiz. Eğer hani bu hayvanlarla ilgilenirken eğer kaplan orada açsa, hani böyle bir bilgi alırsak o zaman özen gösterir diyemem dedi Tuna. O yüzden hani bütün bu bilgiye sahip olursam herkesin temel ihtiyaçlarını gidermiş ardına bir de hani oyun, eğlence ya da sevgi kattığı bir şey varsa özen gösteriyor olabilir diye tartıştı. Sonra oradan Sabah buna karşı çıkmıştı, onu hatırlıyorum. Nasıl karşı çıktın Sabah? Bu noktada Tuna'ya katılıyorum. Ama Bekçi Amos bunu bir iş olarak yapmıyorsa, mesela sokaktan bir kedi veya köpek veya herhangi bir hayvan aldıysa ve evinde ona bakıyorsa, bu insanın vicdanlı olan bir ses, yani insanlık görevidir diyorum. Üstüne hani yemeklerini verip ona bakım sağlamanın üstüne onunla oyun oynuyorsa, hani atıyorum onunla sohbet ediyorsa veya kitap okuyorsa kitaptaki gibi, o zaman ona özenleniyor. Peki, çok güzel. Ben de o zaman buradan araya gelip bir şey sorabilir miyim? Şimdi özenli birisi mi değil mi Amos diye konuşuyoruz. Tabii pek çok alanda insan özenli olabilir. Yani bir öğrenci olarak özenli ya da özensiz olabiliriz. İşte ödevini yapan, dersine dikkat eden ya da etmeyen. Öğretmen için de özenli ya da özensiz olmak mümkün. İşte radyo programcıları olarak özenli ya da özensiz olmak mümkün. Özenli olmak iyi bir şey gibi gözüküyor burada. Böyle bir varsayımımız var sanki. Sizce de öyle mi? Niye öyle? Özenli olmak niye iyi bir şey? Zor yerden sorduysam kusura bakmayın. Yok, sıra. Aslında orada şöyle bir ayrım yapmıştık. Bizim de tartışmamız oraya gitmişti. Hani bir işe, bir projeye özen göstermekle bir insana özen göstermek arasında fark görür müsünüz gibi bir şey konuşmuştuk. Sizin tamam. Dediğinize benzer bir ayrım orada yaptık. Orada da bir ayrım yapmışlardı. Kim cevap vermek ister? Sabah istersen şey yapabilirsin. Tuna, tamam. El kaldırdı Tuna. Sınıftaki gibi el kaldırdı. Tamam, Tuna'ya söz verelim o zaman. Ben şöyle düşünüyorum. Oradaki o günkü konuşmamızı tam hatırlamıyorum ama ya insan olarak değil de bir canlıya verilen özenle bir cihaza verilen özen tabii ki bence farklı olabilir. Ama mesela bir projeyi öğretmeniniz için, onun hatırı için yapıyorsanız mesela, o da bir nevi insana olan özen olarak gösterilebilir yani bence. Ha, yeni bir şey söyledin şimdi. Yani o projenin güzel tertemiz yapılması meselesi değil, bir de öğretmenin gönlünü yapmak girerse mi diyorsun? Herhangi bir insana iyilik amacıyla yapılan ama dolaylı yoldan iyilik gibi olursa mesela, öyle olduğu zaman bir nevi yine insana verilen, canlıya verilen özen olabilir. Pekala. Sabah sen bir şey demek ister misin? Tamam. Bir işe özen göstermek deyince böyle titizlikle düzenli bir şekilde yapmak gibi bir şey çıkıyor ama insana özen göstermek nedir dediğimizde orada işin içine biraz daha başka değişkenler giriyordu. Ben onu hatırlıyorum. Mesela bir öğretmenin işini çok temiz ve düzgün yapması ama bir de ayrıca çocukları severek yapması gibi bir şey konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Biraz Sabah o zaman sen anlatabilir misin biraz onu nasıldı? Biraz açabilirim. Bir öğretmenin öğrencilerine işine özen göstermesi, çok düzenli, temiz yapması ama bir de çocukları severek, işini severek yapması gibi bir şey. İşini severek yapması ekstradan bir özen. Çünkü öğrencileri sevmeden de dersi mükemmel bir şekilde anlatabilir. Öğrencileri sınavları çok iyi bir şekilde hazırlayabilir. Hı hı. Ama bunu yapması için illa öğrencileri sevmesine ihtiyaç yok. Hı hı. Katlanabiliyorsa ve anlatabiliyorsa yeterince donanımlı bir şekilde, hı hı, o zaman yine de çok iyi bir iş yapmış olur. Hı hı. Sevgiyi de katarsa o ekstradan özen göstermek. Tuna, sen katılıyor musun buna? Ben de katılıyorum. Yani artı sevgiyi kattığında mı özen oluyor? Diğeri görev mi? Yaptığınız şeye göre değişir. Mesela buradaki, hı, öğretmenin yaptığı bizi iyi ders anlatması, hı, onun görevi. Bizi, hı, iyi hazırlaması onun görevi. Bunu iyi yaptığı zaman görevini yerine getirmiş oluyor. Hı. Ama mesela anlatamazsa görevini yerine getirmemiş oluyor. Eğer bizi severek, daha bizim anlayabileceğimiz şekilde, mesela istediğimiz için videolarla öğreterek ya da bizi severek diyalog kurarak karşılıklı anlatıyorsa, bize saygı gösteriyorsa aynı zamanda, o zaman işine de özen gösteriyor, mesleğine de özen gösteriyor, bize de özen gösteriyor oluyor. Daha büyük bir şey mi o zaman? Evet, daha büyük bir şey. Böyle. Siz ne eklemek istiyorsunuz? Pardon, ben de o zaman şöyle bir şey eklemeye çalışayım. Karşı taraftan da bakacak olursak, yani birisi diyelim bize bir şey öğretirken ya da bizimle ilişkisinde bizi insan olarak kale alıyorsa, önemsiyorsa, bu anlamda özen gösteriyorsa, biz de bundan memnun oluyoruz. Bize öğretilen şeyi daha iyi öğreniyoruz ya da yaptığımız şeyi daha iyi yapıyoruz. Daha mutlu oluyoruz. Bu açıdan da özen gösterilmek iyi bir şeyse, o zaman bizim de başkalarına aynı şekilde insan olarak özen göstermemiz iyi bir şey belki diyebilir miyiz acaba? Evet. Evet. Ben de bir ufak soru ekleyeyim. Yani özen göstermek, sevgi olmadan özen göstererek bir iş yapmak mümkün müdür? Kim cevap vermek ister? Sabah. Hı hı. Bence sevgi göstermeden de bir işe özen göstermek mümkündür. Hmm. Özenin kelime olarak bu cümlenin içindeki yeri bence sevgi değil de daha çok zaman ayırmak, uğraşmak, yapabileceğin en iyisini yapmak. Hmm. Ama yapabileceğin en iyisini sevgisiz bir şekilde de yapabiliyorsan, o zaman yine de özen göstermiş oluyorsun. Hmm. Bunu ayırt ediyorlar. Derste de böyle bir ayrım olmuştu. Yani hiç sevmeden de bir projeyi mükemmel yapabilirsin. Yani tertemiz bir iş çıkarabilirsin ve ne kadar özenli bir iş çıkardı diyebilirler. Bu tamamen bir görev gibi özen. Ama bir de üzerine tam bir işte mevcudiyetini katıp böyle hani severek, isteyerek yaptığında sanki bu artı özen gibi. Daha özenli bir şey, durum gibi. Böyle bir ayrım. Sonra hikayede şu oluyor. Siz ekleyin, buyurun. Hayır, aynı noktaya yeniden dönecektim. Karşı taraftan da baktığımız zaman işini mükemmel yapan ama bizi hiç sevmeyen bir öğretmen ile çok başarılı bir öğrenme süreci geçirmemiz zor. Dolayısıyla işin insani taraftan gösterilen özeninin de ne kadar önemli olduğunu belki böylece diğer yandan bakarak da yeniden görebiliriz. Evet. Sonra hikayede işte Bekçi Amos bir gün hastalanıyor ve işe gidemiyor. Acaba şimdi onun hayvan dostları onu ziyarete gelirler mi? Ne yaparlar acaba gibi bir soru ortaya çıktı. Gelmezlerse ne olur? Onlara özensiz diyebilir miyiz? Onun üzerinden bir tartışma yürüttük. Yine sorayım burada. Gelirler mi Tuna sence ziyarete? Eğer iyi kişilikli birilerse bence gelmeliler ve gelirler. Gelmezlerse peki özensiz der misin onlara? Şöyle özensiz diyemezsin. Yani onun için bence halk arasında başka bir terim vardır. Yüzsüz. Mesela alır ama karşılığını vermez. Bir gün yapmadığın zaman da niye vermiyorsun der. Aslında o sana bir şey yapmıyor. Hı-hı. Hep senden yararlanıyor. Bir nevi böyle beleşçi gibi. Alıyor, gerisini vermiyor. Hı-hı. Sen vermediğin zaman da ne kadar kötü bir arkadaşsın diyor mesela. Bence öyle bir şey olur. Özensiz diyemezsin diyemeyiz. Ama tek taraflı bir özen ilişkisi. Evet. Ve nasıl buluyorsun bunu? Sen ona bir özen ilişkisi der misin peki? Yok, diyemem. O zaman olumsuz. İki tarafın da bu duruma. İlişki diyemem. Özen vermek derim ama özen ilişkisi olamaz. Çünkü tamam, özen ilişkisi olması için çift taraflı olması gerekiyor. Anladım. Sabah sen ne diyorsun? Bence Bekçi Amos gidip hastalıktan sonra onlara sorarsa neden gelemediniz? Hı-hı. Onların her biri de belirli bir sebep verirse ve Bekçi Amos da onlara inanırsa ya da inanmak için sebep bulabilirse o zaman özensiz demem. Hı-hı. Çünkü belirli bir sebep, belirli bir problem varmış. Ne mesela? Ne geliyor aklına? Mesela Allah korusun babaanneleri ölmüş. Tamam. Film babaannesi öldü. O yüzden gelemedi öyle mi? Diyor mesela, ki işte kusura bakma hasta oldun. Gelemedim çünkü babaannem öldü. Bu kabul edilebilir. Cenazesine gittiyse veya ona hala çok üzgünse bunun yüzünden. Ya da belki sınav haftası varsa. Tamam. Benzer problemler yaşıyorsa o zaman özensiz kesinlikle diyemem. Tamam, böyle bir gerekçesi yoksa peki ne diyeceksin? Gelmedi. Gerekçesi yoksa o zaman benim dediğim neydi? Bekçi Amos'un yaptığı da önemli burada. Bekçi Amos hala onlara aynı özeni göstermeye devam ediyor ise o zaman bu Bekçi Amos'un suçu bence. Ha. Yani özen gösteren ilişkide karşı taraf göstermiyorsa ama özen gösteren Bekçi Amos hala orada kalıyorsa orada sorunu Bekçi Amos'ta mı arayalım diyorsun? Evet. Ben de ufak bir teknik soruyla katılayım. Bu Amos hayvanat bahçesinin bekçisi, hı-hı, değil mi? O hastalandığı zaman da yerine başka biri bakıyor herhalde. Hı-hı. Peki hayvanlara belki de onun yerine bakan kişi bekçi açmıyorsa kapıyı ne olacak? İzin verilmiyorsa. İzin verilmiyorsa. Zaten kurgusal bir kitap. Hayvanlar normalde konuşamaz zaten. Ziyarete de gelemez. Aslında bu tartışmayı yürüttüğümüz sınıflardan birinde ben bu kitapta hiçbir özen gösterme ilişkisi göremiyorum. Zaten ortada bir hayvanat bahçesi var dedi çocuklardan biri. Ben de biraz bunu kastetmek istedim. ama işte biz onu aslında bir sembolik anlatım olarak alalım. Bu insanlar arasındaki bir ilişkiymiş gibi kurgulayalım diye düzelttik. Sabah'ın dediğinde ben şeyi anlıyorum. Yani Bekçi Amos özen gösteriyor fakat onun yakını olan kişiler ona özen göstermiyorlar. O zaman Bekçi Amos'un kendini sorgulaması gerekir diyorsun değil mi? Evet. Ne yapsın yani? Yani otursun düşünsün. Ben onlara çok fazla zaman ayırıyorum. Çok fazla moral ayırıyorum. Onlar karşılığında bana hiçbir şey geri vermiyorlar. Hatta teşekkür bile etmiyorlar. Hastanemde gelmiyorlar. Acaba burada bu ilişkide bir problem mi var diye oturup sorgulamamız gerekiyor. O zaman ilişkide bir problem olduğunu düşünüyorsa çok böyle özen gösteren tarafta olsa bile o kişinin de kendini sorgulaması gerekir öyle mi? Evet. Evet. Pekala. Tamam, bu da aslında şimdi bizi pratik bir soruya getiriyor. Ben de onu sormak Buyurun. İstiyorum. Çünkü bu felsefe akıl yürütmelerinin aslında kendi hayatımızdaki pratik durumlarla ilgili sonuçları da olabiliyor. Diyelim sahiden böyle bir arkadaşımız var fakat bize hiç özen göstermiyor. İşte verdiği sözü tutmuyor, gelmesi gereken yere gelmiyor. Hiçbir gerekçesi de yok gibi. Yani Sabahın anlattığı türden bir mazereti de olmadan. Biz peki böyle ilişkilerde ne yapmalıyız? Yani Bekçi Amos nasıl kendisini sorgulasın diyoruz. Bu tür bir durumla karşılaştığımızda böyle şimdi yaptığımız gibi yapılan tartışmalar bize yol gösterir mi kendi hayatımızla ilgili? Siz ne yaparsınız çocuklar? Şimdi Tuna parmak kaldırıyor, ona söz veriyoruz. Ya bence biri olabilir belki, unutmuştur, herhangi bir programı vardır. Mazereti yoksa da iyi bir yakın arkadaşınsan mesela biri olabilir. Hadi diyelim çok masum birisindir, hiç böyle birini kızma küsme alışkanlıkların yoktur, iki de olabilir. Ama artık üç olduğu zaman bence bu ilişki kesilmelidir. Çünkü bir yerden sonra en baştaki gibi bu şeye dönüyor, yüzsüzlüğe dönüyor. Arkadaşım ol ama ben sana hiçbir şey yapmayayım. Sen benim istediklerini yap, ben yapmayayım yani. Bu günlük hayatta da yaşayabiliriz. Peki bu tarz tartışmalar yaptığımızda gündelik hayatına yansıması oluyor mu? Mesela böyle bir durumla karşılaşsan buradaki tartışma aklına gelip senin işine yarar mı? Yarar, çünkü ben küçükken kaçıncı sınıf, üçüncü sınıfta ya da ikinci sınıfta unuttum. Böyle bir şey yaşamıştım. Hı hı. Ailem uyardı. Sonra ailem uyardı, biraz aramızı açtık arkadaşımla. En son en yakın arkadaşım da uyardı. Bak, bu arkadaşların seni kullanıyor, İyiye gitmiyor, full sen ona bir şey yapıyorsun diye. En sona da uyarınca arkadaşlarımızı kestik. Zaten bir sonraki sene okuldan gitti. Ama orada sen pek düşünmemişsin de senin adına başkaları bu kara şeyi i̇şte yapmış. Ama mesela bu bu konuşmayı o sen ondan önce yaşasaydım büyük ihtimalle bunu düşünerek daha erken kesebilirdim. Hı hı. Sabah sen ne diyorsun? Ben de açıkçası bunu gerçek hayatta kullanabileceğimi düşünüyorum. Hı-hı. Ben normalde 3'e kadar beklemeden birinci de küserim. Ne diyeceksin peki arkadaşına? Arkadaşıma şu an sen bana hiçbir şey katmıyorsun. Ben senin için çok uğraşıyorum. Çok fazla zamanımı harcıyorum. Çok fazla enerjimi harcıyorum. Ama olmuyor Hı-hı. böyle. Sen bunu görmezden geliyorsun. Umursamıyorsun. Benim de istediğim veya mutlu olabileceğim herhangi bir şey yapmıyorsun. Bu sebeple aramızı biraz açmamız gerek. Peki ben de küçücük bir parantez açayım. Yani bunu söyleyip de ama özür dilerse mesela o anda gene kesmeye devam eder misin ilişkiyi, yoksa ben fark ettim. Sen de bunu fark etmişsin ki söylüyorsun, devam edebiliriz mi dersin? Nasıl olmalı ilişki? Kaçıncı söyleyişimden sonra olduğuna göre değişir. Tuna'nın daha önce söylediği gibi bir tamam, iki tamam, ikiye tamam demeyebilirim aslında. Bak, demin bire tamam demiyordu, şimdi en azından ikiye çıktım. İkinci şans vereceksin gibi hissediyorum. İkiye çıktım. Tamam. İkinci şanstan sonra da olmuyorsa o zaman artık gerçekten olmaz. Yani bizim özen gösteren bir ilişkimiz yok ve bunu sonlandırmak istiyorum diyorsun. Evet. İlişkiden çıkıyorsun yani. Evet. Daha Peki. sonra ama cidden kendine affetmeye özen gösterdiğini fark edersem o zaman yeniden düşünebilirim. Ben de Durma. Onu da soracaktım. Hı-hı. Aldım cevabımı. Teşekkür ederim. Kendini affettirmeye özen gösterecek. Evet. Pekala. Evet. Vallahi çocuklar, inşallah hayatınız boyunca hiç size özen göstermeyen arkadaşlarla ilişkileriniz olmaz. Dolayısıyla bu soru hiç gündeminize gelmez ama gelirse ne yapacağınızı biliyorsunuz, öyle anlıyorum. Peki şimdi programın da son dakikalarındayız. Biraz şunu sormak isterim hem Sabah'dan hem Tuna'dan. Niye hoşunuza gidiyor Küçük Düşünürler topluluğunun üyesi olmak ve size ne kattığını düşünüyorsunuz felsefenin? Öncelikle bence bu topluluğu ben de yeni öğreniyorum. Son bu haftalarda öğrendim ama bence herkesin bir şeyi çok düşünmeden yapılan işler var dışarıda mesela. Hatta bin düşün bir konuş diye bir atasözü de var. Böyle şeyler. İnsanlar çok düşünmeden konuşuyor. Bazı şeylerin hiç anlamını, mantığını düşünmüyor. Bence bu hem böyle bir işe yarayabilir. Ben böyle bir şeyde olmaktan mutluyum. Bence düşünmek önemli bir şey hayatta, her şey için. Geçen seneden beri işte birlikte ders yapıyoruz. Yani o süreç içerisinde senin zihninde nasıl bir şey oluştu felsefeye dair? Ya da birlikte bu tarz tartışmalar yapmaya dair? Felsefeye dair... Bana soru cevabın düşünmek yoluyla yapılan hali gibi geldi. Mesela bir matematik problemi değil de bir felsefe problemi daha çok karşılıklı fikir alışverişidir. Ama mesela matematik problemi sonuç tek bir şeye varır. Felsefede öyle olmuyor. Ben felsefe deyince böyle bir şey geliyor mesela. Bana böyle şeyler kattı. Peki o tartışmanın sonunda hiç böyle sonuca varamıyor musun peki? Varabilirsin ama devamını da getirebilirsin sonucun. Hı-hı, ya sonuca varsaydın dediğim gibi felsefe problemi olmazdı bu. Hı-hı. Felsefe devam ettirilebilir bence. Pekala, Sabah'a söz verelim bir de. Sen ne düşünüyorsun genel bütün bu felsefe yapma süreciyle ilgili? Ben genel olarak felsefeden çok hoşlandım, söylemem gerekiyor. Felsefe bana hayat hakkında her sorunun cevabının düşünmek olduğunu öğretti. Felsefede bir önceki soruya ben de cevap vermek isterim. Felsefede cevaba ulaşabiliyoruz. Herkes kendince bir cevaba ulaşabiliyor ama Tuna'nın da söylediği gibi sonsuz bir cevaplar varyasyonuna da ulaşabiliyor. Hı-hı. Aynı kişi. Hı-hı. Bu yüzden hayatta felsefenin olması, hayatta sorgulamanın olması gerçekten çok işime yarayacak. Bitirirken ben de bir şey daha sorayım. Vazgeçilmez sorumu sorayım daha doğrusu. Küresel iklim krizinin tam ortasında bulunuyoruz ve çok ciddi bir tehdit karşısında bütün canlılar alemi, hatta gezegenin kendisi de. Bununla ilgili mücadelenin başını çeken küçük Greta Thunberg de İsveçli aktivist. Bir de kitabı var, başlığında şey diyor, hiç kimse bir fark yaratamayacak kadar küçük değildir diyor. Küçük düşünürler topluluğu olarak ne diyorsunuz buna? Bence gayet doğru bir şey. Ya aslında şöyle bir şey de var. Bir nevi bir insanın sesiyle değişmez şeyi de vardır ama eğer herkes benim sesimle ne değişecek ki diye düşünürse kimse gelmez, bir topluluk oluşmaz, bu sayede kimse sesini duyuramaz. Ama herkes bir kişiden de bir ek olur, ne de olsa bir artı bir diye düşünerek gelirse bu büyür büyür büyür ve bir ses duyurabilecek seviyeye ulaşır mesela. Eğer insan ya bir kişiden ne fark eder deyip çıkarsa, o bir kişi bile eksi bir olduğu için herkes böyle düşündüğü zaman herkes gidecek gibi olur. Ama artı bir, yani bir küçük şey bile çok şey değiştirebilir. Sen ne diyorsun Sabah? Yıllardır insanlar, Greta Thunberg gibi aktivistler bu konuda herkese ilham vermek gibi. İlham vermeyi denedi. Kimse ama yani hiç dinleseler bile fark etmedi bunu. Ve herkese şu an çok saçma geliyor olabilir. Ama bu kadar senedir aynı şeyi söylemelerine rağmen, bu kadar basit bir şey söylemelerine rağmen... İnsanlar bunu duyuyor, anladığını zannediyor. Yine aynı şeyleri, okyanusa çöpleri atmayı, dünyamızı mahvetmeye devam ediyor. Ama bir kişi başladı ve şimdi 7 milyondan fazla, bir hafta içinde 7 milyona ulaştı. Demek ki değiştirdi yani. Tek kişi başlamıştı. Evet. Peki, o zaman isterseniz bitirelim. Ben de yalnız şunu söylemek istiyorum Sabah ve Tuna'ya, Ömer Bey'in dediğine de aslında ek olarak. Büyükler her şeyi biliyor ve her şeyin de en iyisini biliyor diye düşünmeyin. Aslında öyle değil. Bizim sizden öğreneceğimiz pek çok şey var. Sizin özenli bir şekilde davranarak belki bizim yaptığımız yanlışları düzeltme imkanınız da var. Dolayısıyla... bunu da görmek lazım. Peki isterseniz programı kapayalım. Bugün Küçük Düşünürler topluluğu üyeleri Sabah Koca ve Tuna Çakır bize küçük bir felsefe tartışması sundular. Bu topluluğun kurucusu, felsefeci ve felsefe eğitmeni Doktor Özge Özdemir de konuğumuzdu. Kendileri bundan böyle yeni yayın döneminde Kasım ayından itibaren çarşamba günleri 2 haftada bir 7 ile 7.30 arasında Açık Radyo'da da program yapıyor olacaklar. Dolayısıyla bu ilginç tartışmaların başka örneklerini de orada duymamız mümkün olacak. Küçük Düşünürler Topluluğu'nun bir internet sitesi var. Ulaşmak mümkün. Pek çok güzel bilgi var. Ben bunları Açık Bilinç'in program duyuru sayfasından koydum. Oradan bakılabilir. Özge Hanım, sabahına çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Programlarınızı heyecanla bekliyoruz. Açık Radyo'da hoş geldiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, heyecanlıyız hakikaten yeni programımız için. Bakalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek vermektedirlerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.